सबको, माता बहन को सबको नमस्ते। आचार्यवान सबको नमस्ते। हम तेलंगाना से निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ उत्तर दूर से आया। हमारा कामारेड्डी गुरुकुल में वेदमित्र ब्रह्मेंद्र स्वामी के पास मैं जाया था। पहला मैं उन्हें बोला रोजर जाके तुम वहाँ सीखो, मालूम होता, ऐसा बोल दिया हमारा बड़ा आदमी। मैं बोधन आर्य समाज में पुरोहित करता हूँ। यहाँ को यहाँ बोलने का सीखने का अच्छा तरीका है। शंख प्रश्न समाधान का आचार्य बहुत सहन से, शांत से बोलिया। मैं को अच्छा उनका पढ़ने सीखने में कितना है, कितना ईमानदार का है, कितना वाचा है उनका। और हमारा यहाँ भी यम नियमों के पालन वही अच्छा अच्छा एक एक अक्षर से समझने वाले को, नहीं समझने वाले को अच्छा बोल लिया। यहाँ उतना दूर से आए ना ते आर्य समाज वाले को वहाँ दक्षिण भारत में दो तीन जगह में होता, मगर ऐसा हिंदी में सीधा हमारा तेलुगु में कम है, ग्रंथ पुस्तक कम है, हिंदी में बहुत है। वैसा यहाँ पे अच्छा हमारे को यहाँ को सीखने वाले तो यहाँ को आना। तो आचार्य यहाँ महान वाल कैसे रखे, अच्छा हमारे समझ में आया। इतना दूर रखे, इतना शांति से और सहन से ये कार्य करे, उनको धन्यवाद।